Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 6 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O pomoc bezdomnym zimą apelują policja, organizacje społeczne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Ustawę obniżającą wiek emerytalny opublikowano w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie w październiku. Trzej królowie w Hiszpanii przynoszą dzieciom podarki. Melchior w tym roku namawiał je, aby nie traciły ciekawości. Od listopada z wychłodzenia zmarły w Polsce 43 osoby. O pomoc bezdomnym, zwłaszcza zimą, zaapelowali przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji społecznych. W ubiegłym roku przy łagodnej zimie mieliśmy do czynienia z około 100 osób, które zmarły z powodu wychłodzenia. Bilans tej zimy może być tragiczny, a ilość ofiar śmiertelnych może podwoić się w najbliższy weekend, alarmuje Adriana Porowska z kamiliańskiej misji pomocy społecznej. Nie zajmujmy się w tej chwili tym, czy ten człowiek zasługuje na naszą pomoc, tylko zajmijmy się tym, aby pomagać. Proszę o taką reakcję nie tylko i wyłącznie w przestrzeni publicznej na zewnątrz, ale też na taką reakcję, jeśli znajdujemy się w sytuacji, gdy ktoś jest wypraszany ze środków komunikacji miejskiej, z centrów handlowych, z dworców, bardzo często również ze szpitali. Na terenie gmin powinna być w tej chwili zorganizowana pomoc dla osób, które nie mają gdzie się podziać, które są pozbawione dachu nad głową. Pomaganie ludziom zagrożonym wychłodzeniem apeluje też policja. Ustawę obniżającą wiek emerytalny opublikowano w Dzienniku Ustaw. Dokument wejdzie w życie 1 października. Mężczyźni prawo do świadczenia będą uzyskiwali w wieku 65 lat, kobiety 60. Obowiązujące teraz przepisy przewidują, że wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony do 67 lat. Projekt jego obniżenia przygotował prezydent Andrzej Duda, a poparł to parlament. Powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy Donalda Tuska był jedną z głównych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Środowisko medyczne w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie modliło się w intencji powrotu do zdrowia arcybiskupa Henryka Hozera. Biskup warszawsko-praski od 29 grudnia jest w szpitalu. Ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Pragniemy dać księdzu arcybiskupowi, oprócz tej terapii farmakologicznej, którą ma od wspaniałego zespołu, my chcemy dołączyć się z terapią duchową. Ksiądz arcybiskup mówi do służby zdrowia: koledzy i koleżanki, dobrze, że przyszliśmy, aby się z nim solidaryzować, aby go wesprzeć. Grażyna Rybak, jestem lekarzem pediatrą. Ksiądz biskup właśnie jest tą osobą, której zawdzięczamy takie myślenie, że pacjentowi oprócz leczenia medycznego jest niezbędne leczenie duchowe. Kuria poinformowała, że biskup warszawsko-praski choruje na malarię. Arcybiskup Henryk Hozer jest lekarzem i przewodniczącym zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu do spraw bioetycznych. Pracował jako misjonarz i wizytator apostolski w Rwandzie. Hiszpanie przemierzyły orszaki trzech króli. Zgodnie z tradycją w tym kraju mędrcy ze wschodu odwiedzili dzieci, by w nocy pozostawić świąteczne prezenty. Największa parada odbyła się w Madrycie. Jej tematem była ciekawość. Królowie jechali w kryształowych karocach, a w ich orszaku maszerowali naukowcy, stwory z głębi oceanów, kosmonauci i planety. Wieziono czterometrowej wysokości księgę i wielki teleskop. Król Melchior zaapelował do dzieci, by nie traciły zapału do nauki. Wieziemy wam dużo prezentów, ale też radość, solidarność, współczucie i prosimy, zapamiętajcie naszą radę. Nigdy nie traćcie ciekawości, mówił Melchior. Podczas parady obowiązywały wyjątkowe środki bezpieczeństwa. W Madrycie zmieniono trasy autobusów i od 2 dni do miasta nie są wpuszczane ciężarówki. Bezpieczeństwa zgromadzonych na ulicach osób pilnowało 800 policjantów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec krótkie odwiedziny w Bieszczadach tuż przed długim weekendem. Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Ustrzykach Dolnych Jacek Łeszega poleca ski touring wokół samych Ustrzyk. Mamy świetne szlaki spacerowe na naszych wzgórzach. To jest Kamienna Laworta, Mały Król, Gromadzyń, Cholica, Orlik, gdzie można sobie na nartach spacerować. Można też oczywiście biegać. Dookoła są fenomenalne widoki. Widać na przykład spod Kamiennej Laworty Połninę Weklińską, też oczywiście przy sprzyjających warunkach. Ratownicy przestrzegają jednak przed wychodzeniem wysoko w góry pieszo, mówi dyżurny centrali GOPR w Sanoku Paweł Szopa. Poruszanie się bez rakiet śnieżnych czy nart jest praktycznie niemożliwe, ponieważ narobiło zaspy takie nawet do 2 metrów śniegu. Widoczność w dalszym ciągu jest mocno ograniczona, panuje drugi stopień zagrożenia lawinowego i temperatura odczuwalna przy minus 9 i 40 km na godzinę wietrze, no to jest około minus 30. Czynne są wszystkie ośrodki narciarskie w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu. Na stokach jest co najmniej 0,5 metra śniegu. Nie ma problemu z dojazdem i miejscami parkingowymi. Drogi są przejezdne, a parkingi na bieżąco odśnieżane. To był serwis Trójki. Uwaga na silny mróz tej nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Temperatura może tam spaść według prognoz nawet do minus 20 stopni. Ostrzeżenia wydano też dla południowych rejonów województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam temperatura w nocy może wynieść nawet minus 22 stopnie. W województwie pomorskim wydano z kolei ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Obecnie najzimniej jest w Suwałkach, 16 stopni poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. Pięknie Państwa pozdrawiam. Potrójne święto mamy, bo pierwszy raz się spotykamy w tym roku. Mam nadzieję, że się wszystko Państwu pięknie toczy i układa, czego życzę nadal. Po drugie, no zawsze jest święto, jak się spotykamy. A po trzecie, trzej królowie przybyli. Potrójne święto, trójkowo Państwa pozdrawiam. I coś znalazłem bardzo szczególnego na początek. Też czarna muzyka, tak jak Hirek, tylko znacznie starsza. I to na pewno, no nie wiem, czy top ten, ale coś bardzo pięknego w prezencie. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. to właściwie jest bardzo na temat piosenka. Dzisiaj jest święto Trzech Króli. I ja chciałbym, a ten chłopiec był zaczarowany, no żeby znaleźć wspólny mianownik jakiś i postaram się właśnie tak mówić, żeby to jakoś nas połączyło. O czym jest to święto? Jakie jest to święto? Jaka to jest opowieść? No ja myślę, że to jest taka opowieść, która ożywia tęsknotę i ożywia nadzieję. Ożywia tęsknotę za światem, który ma więcej wymiarów niż tylko trzy, no ale jak się włączy czas, to cztery. Czy jest jeszcze coś innego, coś więcej? I to jest taki, no właśnie, ja wiem, żeby znaleźć ten wspólny mianownik, zaczarowany świat. Świat dzieciństwa. I to jest też nadzieja, że powrót do takiego świata jest możliwy. Że jest jakiś kluczyk do takiego świata. Że możemy tym kluczykiem otworzyć takie drzwi. I chciałbym o tym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Dobrze? To ja zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I znowu wielki ktoś, wielki, to jest Stevie Wonder. Też jest na temat Stevie Wonder. Wonder to przecież jest cud. No to może tego słowa użyjmy, albo jeszcze innego. niezwykłość, cudowność, no coś takiego, co jest więcej niż trzy albo cztery wymiary, takie zwykłe wymiary świata. Taki świat, który jest światem zaczarowanym. Ja myślę, że to dzisiejsze święto o tym przypomina, że takie wymiary są. Jakby to powiedzieć, jakby to opisać i do czego by się odnieść? Mam kilka propozycji, ale może najpierw powiem od siebie. Teraz jakoś tak się dzieje, że co noc mam jakiś niesamowity sen. I jeden z tych snów jest następujący, opowiem Państwu ten sen. Ursynów, czyli wielka dzielnica Warszawy, bloki, także wieżowce. I w tym śnie jestem w takim wieżowcu u mojego znajomego. To jest 9. piętro, ale właściwie to są jakby dwa czasy naraz, bo ten Ursynów jest rozkopany, tak jakby dopiero powstawał. Więc ja mam wtedy w tym śnie pewnie kilkanaście lat. I rozmawiam z tym moim znajomym. Właściwie ta rozmowa jest taka o niczym, jakoś nie za bardzo się klei. I nagle patrzę w okno, 9. piętro, Ursynów, Warszawa. I widzę Tatry. Niemożliwe, popatrz, Tatry. On popatrzył w to okno, mówi, Tatry. Czasami widać Tatry. Mówię, no co ty, no, to jest 500 kilometrów chyba do Tatr. Jak to widać Tatry? No jakoś niespecjalnie go to przejęło. Może ich w ogóle nie widział, tylko tak przytaknął z grzeczności. I ja widzę te Tatry. W pięknym, wspaniałym słońcu. Granit błyszczy. One są bardzo blisko. Nawet poznaję te góry, bo kiedyś chodziłem sporo po górach, więc wiem, które to są, rozpoznaję te szczyty. I one są na wyciągnięcie ręki. Jest jaskrawe słońce i te góry błyszczą i są blisko i są w takim, na takim błękitnym niebie, na takim błękitnym tle. Są kolorowe, wspaniałe, no niemal dotykalne. A tu jest Ursynów, 9. piętro bloku, a na dole jakieś rozkopy, jakieś betony, jakieś nie wiadomo co tam jeszcze i błoto. No i nagle te Tatry znikły. Tak błysnęły po prostu. To właśnie coś takiego może. To może jest sen, to może jest jeszcze coś innego. Nie wiem. No w każdym razie to jest taki kontakt z czymś cudownym, z czymś niezwykłym, z czymś, co, z czym mamy kontakt w dzieciństwie. To dzisiejsze święto, ja myślę, że jest właśnie o tym. A potem jeszcze było. Powiem Państwu dalej. No i rozmawiamy sobie znowu. Ja jestem już bardzo poruszony tym, co się stało. A ten mój kolega, no tam coś tam pisze i popija sobie herbatkę. I ja patrzę i widzę, o popatrz, zobacz, Wawel. No i widzę Wawel, znowu tak samo. Są takie dwie piękne krainy, prawda? Jedna taka duchowa, naturalna, druga taka duchowa, no, historyczna. Stolica polskiej kultury, naszej historii. No i to widać z 9. piętra warszawskiego bloku na Ursynowie, a na dole rozkopany beton i błoto. Ja myślę, że coś takiego jest. No, jestem przekonany, że to po prostu istnieje, tylko że my nie możemy... No czasami to widzimy, czasami nie. Czasami mamy kontakt, czasami nie mamy. Czasami mamy ten kluczyk gdzieś i czasami próbujemy otworzyć, otwieramy, drzwi się otwierają, nagle widzimy świat, który jest pięknym światem, innym, większym, głębszym niż ten czterowymiarowy, w którym żyjemy i w którym się czasami zamęczamy. O tym chciałbym z Państwem porozmawiać. To brzmi dziwnie być może, no ale jakby nie było takiego świata, no to właśnie jaki to ma wszystko sens? No jest, tylko nie widzimy. Albo widzimy od czasu do czasu. No to ja wrzucam taką złotą monetę do wspólnej puli, żeby tę rozmowę otworzyć i Państwa zapraszam. 7 Trójek jak zwykle i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No też jak zwykle i Państwa serdecznie zapraszam. Kuye wamemeza wa profete mandulo kumemeza wanda batana kangaka nguye bantwana kanisaleleli ngani umbeko wokuzalwa kwenkosi Jesu nazo inkanyezi Mama, mama wami mama mama wami sitwa basako funulu pelele sishonga pimbolinye sithi isalo inkosi yamakhosi qinisele umprofeti yindla naso anganyezi masilandele khona sizophumele qinisi lo mprofeti yindla kunaso zonke mama masilandele khona sizophumela yesilwe yena yindla kunaso zonke mama masilandele khona sizophumela yesilwe wena ngiphumela ngempela buhle kunaso zonke masilandele khona sizophumela sangqala sawezwa besho sangqala sawezwa besho saze sabona nathi empalweni sabe Sabe sesiyakholwa kwemama Yilokhu sikufunda Wolithini Bible Sabe sesiyakholwa thina mama Yilokhu saqala sabezwa besha abantu madoda Sabe sasibonela nathi madoda Safule madini engcwele Sabe sesiyakholwa mama Yilokhu saqala sabezwa besha abantu madoda Sabe sesiyakholwa mama Yilokhu saqala sabezwa besha sesiyakholwa Yilokhu sifunda saqala saqala sabezwa mesho sasizabona nathi yesu saqala sabezwa mesho sasizabona nathi baba yempu lo mfana maliwe madoda mama mesho sasizabona nathi yempu we bagithi masilandeleni nathi lenkanyezi ngoba yalandelwa izinyanga ngoba yalandelwa ukuhlakaniwa ngoba yalandelwa wokhetheshe basemandulo yesu Yembo baba saqala sabezwa nathi mesho sasizabona nathi yembo baba saqala sabezwa mesho sasizabona nathi yembo yiyo lenkanyezi yenhle kunazo zonke uyiyo lenkanyezi yenhle kunazo zonke uyaze yayinhle lenkanyezi silandeleni bafana khona sizophumelela saqala sabezwa Dibesho sasizobona nathi mama yempa uthina saqala qala sabezwa besho sasizobona yini labantu saqala sabezwa besho abantu madoda sasizobona nathi kulumbalo kufanele uthi Jesu inkosi madoda sasizobona sasizofuma nathi ngoku sasho sathi Jesu inkosi sasizobona nathi mama yempa Sakala sabezwa mesho sasizobona nathi yempame sakala sabezwa mesho sasizobona nathi yempame sakala sabezwa mesho sasizobona nathi yempame amen amen hallelujah amen Przepraszam, to ja nie mogę powstrzymać uśmiechu, jak słucham tych panów. To jest Ladysmith, Black Mambazo. W języku Zulu, nie wiem, nie podejmuje się, a po polsku gwiazda i mędrzec, czyli znowu na temat. To teraz coś, podstawa teoretyczna może. Znalazłem taki esej profesora Mikołajki, Sakrum na rozdrożu. Nie będę czytać całego, tylko ostatni fragment. To jest właśnie o tym. I to jest mowa o takiej zmianie w kulturze, która nadeszła. Ale może zacznę to czytać po prostu. W swoim pierwszym dzieciństwie, to w cudzysłowie, człowiek, nie rozumiejąc tajemnych sił przyrody, odczuwał ją i interpretował, dając przy tym wyraz za pośrednictwem języka poezji i języka obrazu, języka mitycznej opowieści, symbolu, rytuału. Przeświadczeniu o zasadniczej jedności zarówno z nią, jak i z bogami czy duchami. A nowoczesna nauka i technologia, poczynając od XVI, XVII wieku, odczarowała ten świat. Była to najpierw za sprawą wielkich odkryć niebywała przygoda ludzkości. A dzisiaj ta przygoda zamieniła się w pracę mnogich zespołów, nierzadko rzemieślników znudzonych swym miałkim zajęciem, jak też swoistą wieżę Babel, w której jeden fizyk nie rozumie drugiego, jeden biolog innego biologa, nie wspominając już o zwykłych zjadaczach chleba, którzy zgoła niewiele są w stanie pojąć tych kwantów, kwarków czy czarnych dziur. I w naszych umysłach i sercach zrywa się więc tęsknota za ponownym zaczarowaniem świata, za drugim dzieciństwem ludzkości. Prawda? To jest bardzo, myślę, bardzo trafne i takie... No tak, bardzo trafne. Dobrze, dalej. Czego wyrazem jest zwłaszcza kultura, zwłaszcza ta w stylu pop, budująca na podobieństwo dawnych i poprzez sięgnięcie do nieraz prastarych źródeł swoje opowieści mityczne, swoje historie, fantasy. I tak to opowieści Tolkiena, Rowling, Lovecrafta stają się świętymi księgami naszego czasu, a rzeczywistość Matrixa, Gwiezdnych Wojen albo też wielu komputerowych gier wirtualną przestrzenią naszych intymnych mistycyzmów, naszych prywatnych rytuałów. Zbigniew Mikołajko. Właśnie chodzi o to, o to dzieciństwo, które do nas powraca. Ta tęsknota i taka nadzieja, że jednak to jest możliwe, że ten świat nie jest tylko 3-4-wymiarowy, tylko zawiera w sobie tych wymiarów więcej. Poszukujemy jakiejś łączności, jakiegoś klucza do takiego pokoju, którego być może nie widzimy, a który jest. To teraz będzie Velvet Underground i Nico. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross. So long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Bohaterką tej piosenki była czelesta, ten taki dźwięczący instrument. Czelesta to jest coś, co się odnosi do nieba, więc też jest na temat. Ale ta też była jeszcze jedna bohaterka, taka ukryta, altówka na końcu. I to był John Cale. I altówka to jest wiola. inaczej. Wiola tu jest właśnie, Wiola Myszkowska, którą państwo świetnie znają, bo i tak jest bohaterką każdego programu. Ona z państwem rozmawia, zanim pojawią się państwo na antenie, ale też państwo ją pozdrawiają, więc ja myślę, że Wiola będzie stałym gościem również z tej strony i będzie tam też opowiadała. Dziękuję. I dobry wieczór państwu. I bardzo się cieszę i będzie nam opowiadała też swoje historie. No dzisiaj rozmawiamy, zresztą to powiedz, ja nie chcę ci popsuć tej opowieści, nie wiem o czym ty będziesz mówiła, ale będziemy dzisiaj rozmawiamy o zaczarowanym świecie. Tak, o zaczarowanych światach, które są mi bardzo bliskie i być może państwo też to już zdążyli zauważyć, bo co dwa tygodnie staram się państwu polecać książki, które o takich zaczarowanych światach opowiadają. Książki, które gatunkowo zawierają się albo w fantastyce, albo w science fiction, przepraszam, w fantasy, science fiction. Czasami jest to też taki świat postapokaliptyczny, czyli te wszystkie światy wymyślone, tak? Bardzo często oparte też na naszym świecie, bardzo często, dużo mówiąc o tym naszym świecie, w którym my żyjemy, ale jednak są to światy wymyślone, do których bardzo wiele osób ucieka. Bardzo wiele osób ucieka. To jest literatura bardzo popularna, okazuje się, szczególnie wśród młodzieży. Ja sama też na takiej wyrosłam, bo tutaj wspomniałeś i o Matrixie, którego ja... Tak, zacytowałem profesora Mikołajka, który tak to pisze, ale to znalazłem ten cytat też, no wiedząc o twoich fascynacjach. Tak, no to ja ale muszę... To znaczy, że jest taka potrzeba wielka. To znaczy, ja nie wiem, czy to jest ucieczka, ale to jest ogromna potrzeba znalezienia tego kluczyka do takiego pokoju, który pokazuje ten czwarty, no czwarty to wiemy, to jest czas, ale piąty, szósty, któryś wymiar czasu, ten zaczarowany świat. Mm-hmm. I to nie jest związane tylko z dzieciństwem, ale pewnie. Ja myślę, że to się gdzieś w człowieku cały czas odzywa i to szczególnie w tym dorosłym już życiu, kiedy szukamy takich kluczyków do tych pokoi. Dlaczego? Ja się starałam kiedyś sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ja tak wracam do tej literatury często. I wydaje mi się, to już taki mój punkt widzenia, że to chyba dlatego, że w tych wszystkich światach, które są tam opisywane, niezależnie od tego, czy to jest na przykład świat Tolkiena, w którym jest ta wielka bitwa epicka między złem i dobrem, czy to są światy, które już są bliższe naszym, że tam jest więcej tych odcieni szarości, chociaż u Tolkiena to też tak nie do końca było czarne-białe, to trzeba przyznać, to wszędzie tam jest taki motyw zmagania się jednak tego dobra ze złem. I to nieważne, czy to jest na polu bitewnym, czy gdzieś tam w środku człowieka, bohatera, który zmaga się sam ze sobą, bo na przykład wiele książek fantastycznych opowiada o tym, jak człowiek radzi sobie z wielką władzą, z wielką potęgą, którą ma w rękach i na którą stronę się przechyla, na tą dobrą czy tą złą. I wydaje mi się, że to dlatego, że tam po prostu ta walka, to zmaganie się ma jakiś głębszy sens, właśnie to, o czym my dzisiaj mówimy, że to jest takie sensowne, że to nie jest bezowocne, że to się liczy. I myślę, że takiego, to tak zabrzmi wysoko, ale my takiego sensu chcielibyśmy i potrzebujemy w życiu, gdzie wydaje nam się, że no wszystko jest poukładane, często szare, bardzo trudno jest gdzieś dostrzec takie właśnie zaczarowane nie z tego świata elementy. Ale się da, bo ja osobiście też myślę, że te światy się jakoś bardzo przenikają. To znaczy tak samo jak te wszystkie światy wymyślone są skonstruowane niejako na naszym, bo tak to często bywa, że widzimy tam odbicie tego naszego świata, tak wydaje mi się, że w drugą stronę też to działa, że my bardzo przyglądając się uważnie, będąc wyczulonym, możemy gdzieś ten świat fantastyczny, tak to nazwę, dostrzec w tym naszym. Mm-hmm. Dziękuję. Wiola Dziękuję Myszkowska. Bardzo. To pójdziesz teraz odbierać telefony tak, i rozmawiać. Tak, teraz będę odbierać od państwa telefony. Proszę dzwonić. Dziękuję bardzo. Wiola Myszkowska. Aha, jeszcze przywiozłaś piosenkę ze sobą. Tak. Powiedz, co to takiego jest? Dla mnie to jest niespodzianka. Tak, bo wspomniałeś o Gwiezdnych Wojnach. I tam też jest taka właśnie walka dobra ze złem. I każdy rycerz Jedi, bo to jest takie fantasy, tylko że w kosmosie, więc są rycerze i księżniczki, zmaga się ze sobą, to znaczy albo mu bliżej do jasnej, albo do ciemnej strony mocy. Więc to będzie piosenka z tego filmu. Piosenka o głównej bohaterce ostatniej części Gwiezdnych Wojen, o Rey, czyli temat Rey. To jest prezent od Wioli Myszkowskiej, chociaż powiedziałem głupio, nie żaden prezent. Prezent to jest coś tak... dar. O, to znacznie lepiej. Takie wysokie słowa się przydają i są na miejscu. Piszą państwo. Dziękuję, będę zaraz czytać listy. Ale część już przeczytałem, chociaż niektóre są bardzo długie. No na przykład, i to jest, ja myślę, wielki zaszczyt takie słowa czytać, że no możemy być zmęczeni, ale jak się ta audycja zaczyna, no to wtedy jakoś odżywamy i przestajemy być i czekamy na te opowieści, dokładamy kolejne opowieści i układamy z tego jakąś całość. No, bardzo dziękuję. No albo jeszcze piękniej, to Kinga pisze, to wszystko w stronę światła. Ta audycja zostawia w tym, który słucha, iskierkę światła. To tak jakby każdy, kto przychodzi do nas, no i że ja też, to światełko trzymał w swoich dłoniach, a potem otwierał dłonie i dzielił się z wszystkimi. Obraz trochę jak z bajki. No prawda, no rzeczywiście jak z bajki. No ale to nie znaczy, że bajki nie istnieją. Istnieją, potrzebujemy ich. Potrzebujemy takiego czegoś, takiej rzeczywistości, takich kluczyków, takich kluczy do takich pokoi, które no, nie są, że to nie jest miałki świat, że użyję określenia profesora Mikołajki z tego fragmentu, który państwu czytałem. No to jest coś, co się odnosi do takiego elementu cudowności, który jest w świecie, niezwykłości, do ponownego zaczarowania świata, który już często jest po prostu no, miałkim, jakimś takim miałką dłubaniną. I myślę, że o to chodzi. I myślę, że to dzisiejsze święto o tym przypomina. To jest jedna z najpiękniejszych historii, które są moim zdaniem. Ta podróż trzech króli do dzieciątka, który leży gdzieś w żłobie, w biedzie i oni przynoszą mu te nie żadne prezenty, tylko dary, żeby go uhonorować, żeby uhonorować właśnie to, co w świecie jest cudowne, piękne, nieoczekiwane, niezwykłe, wspaniałe i dlaczego warto żyć. No, to powiedziałem bardzo dużo wysokich słów, no ale one są czasami potrzebne. Ten kluczyk do pokoju, to mi się taka, dlatego o tym mówię, bo ktoś mi kiedyś powiedział i to bardzo piękna opowieść. Kiedyś prowadziłem takie warsztaty, w trakcie tych, po już następnego dnia, jak spotykaliśmy się z uczestnikami tych warsztatów, no to było coś bardzo pięknego i niezwykle przyjemnego, co usłyszałem. Bo jedna z pań, która brała w nich udział, powiedziała tak, wie pan co, miałam taki sen i ten sen, w tym śnie widziałam swoje mieszkanie. I chodziłam po tym mieszkaniu i potem się okazało, że nagle jest w nim jeszcze jeden pokój, którego ja nie widziałam i weszłam do tego pokoju. I ja myślę, że to też jest właśnie jakoś coś takiego. Mówię obrazami, no bo właśnie ta opowieść może być chyba tylko tak sformułowana. Nie wiem, czy można ją inaczej opowiedzieć. To są obrazy, to są symbole, to są skojarzenia, to są być może sny. Nie wiem, co to jest jeszcze innego. W każdym razie to są takie klucze do takiego ukrytego pokoju, który jest i który wykracza poza to, co jest codzienne, poza to, co jest zwykłe. Cudowność. Myślę, że o takim wymiarze świata chciałbym z państwem dzisiaj porozmawiać. Muzyka też jest czymś takim, przecież i otwiera takie pokoje. To są te klucze. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. faith pours from your walls, drowning your calls. I've tried to hear, you're not near. Remembering when I saw your face shining my way, pure timing. Now I've fallen in deep, slow, silent sleep. It's killing me, I'm dying. Of sunshine in your life, soleil all over you, warm sun pours over me, soleil all over you, warm sun. Bardzo dużo pozdrowień, bardzo dziękuję. Z Austrii, przepiękne. Tam są tak piękne góry, jak Tatry z mojego snu, z tego dziewiątego piętra, widziane z dziewiątego piętra bloku na Ursynowie. Pan Stefan, wszystkiego dobrego, panie Stefanie. No właśnie piszą państwo, kraina dzieciństwa, kraina marzeń. No tak, no właśnie tak. I co jeszcze sen, co jeszcze poezja, co jeszcze medytacja, co jeszcze dziwne spotkania, co jeszcze dziwne prezenty nieoczekiwane, co jeszcze, no nie wiem, różne rzeczy. To są takie klucze, które otwierają nam ten ukryty pokój. Jaki to jest pokój? Jakie to są klucze? Mogę mówić tylko w ten sposób, mogę mówić tylko obrazami, mogę posługiwać się tylko analogiami, bo to właśnie chodzi o to, że to jest właśnie taka rzeczywistość nieracjonalna, nie trzy wymiary i czwarty czas, tylko coś jeszcze innego, coś co nam otwiera inną zupełnie przestrzeń, no, dziwną, nieoczekiwaną, ale właśnie taką, no, że właśnie bez niej nie warto żyć, mówiąc krótko. No, na przykład, nie wiem, czy państwo wiedzą, mówię to, mieszkam w Warszawie, przepraszam, że mówię o warszawskich realiach, ale spróbuję je opisać, bo to jest kolejny sen. Autobus 111. To warszawiacy wiedzą, jak jeździ ten autobus. Niektórzy mówią, że to jest najpiękniejsza trasa autobusu w Warszawie. Wsiadam w ten autobus i próbuję dojechać do centrum, ale jakoś to się dziwnie we śnie dzieje. Wysiadam koło Parku Skaryszewskiego, Rondo Waszyngtona, tam jest bardzo piękny park, no i czekam na kolejny autobus. No i podjeżdża kolejny autobus. To jest taki stary autobus, ogórek. I on też, i to też jest 111. Ale dziwne, to nie jest ten przystanek. Mimo to wsiadam. Pytam kierowcy, czy tym autobusem dojadę do centrum. No wiem, że dojadę, ale nie z tego przystanku. Coś tu się nie zgadza. Mówi, tak, dojedzie pan, oczywiście. No a niech pan zobaczy jeszcze. I podaje mi taką zafoliowaną kartę. Tak jak czasami, no nie wiem, w jakichś barach. Karta menu, prawda? No i niech pan sobie zobaczy, co będzie po drodze. Ja to czytam, no ale jest tłok, nie mogę dokładnie tego przeczytać. Rzucam okiem. Rzeczywiście coś dziwnego się tam dzieje. A on mówi, tak, ale wszystko w porządku, ja tu państwu opowiem. I opowiada, jedziemy. A ja mówię, na pewno do centrum? Tak, na pewno. Trzy przystanki. No i jedziemy, wjeżdżamy na Pragę. I nie jedziemy główną ulicą targową, tylko jedziemy bocznymi uliczkami. I nagle widzę jakieś niesamowite rzeczy. Jakiś wiadukt stary, na tym wiadukcie taka tarcza herbowa z jakimś dziwnym znakiem. Jedziemy dalej, są jakieś dziwne kamienice, potem robią się z tego pałace. A on to wszystko opowiada. Ja nie pamiętam dokładnie, co on mówi, ale wiem, że to jest coś niezwykłego, coś cudownego, coś niesamowitego. I jedziemy. Jest trzeci przystanek, Targówek. Wysiadamy na Targówku. I na tym Targówku nagle okazuje się, że to jest ogromne, wspaniałe, średniowieczne miasto. Że ono leży nad Wisłą. A Targówek chyba nie leży nad Wisłą. No nie leży właśnie. Tam jest taki wysoki brzeg. Wisła jest ogromna, rozlana. Na tym wysokim brzegu jest bulwar. Spacerujemy tym bulwarem. Widzimy tę Wisłę, która jest ogromna jak jakaś Mississippi. A potem wracamy i tam jest wspaniały klasztor, który jest, to jest to klasztor Augustianów, dokładnie pamiętam. Ten sen miałem przedwczoraj. I w tym kościele są jakieś, no jak to w kościele, ale no też no jakieś niezwykłości jeszcze większe. A potem wychodzimy, mijamy jeszcze inną świątynię gotycką, potem przechodzimy na taki mały ryneczek. Ten ryneczek jest bardzo dziwny, bo on jest położony na wzgórzu i tam jest taka katedra, trochę tak jak katedra świętego Jana na Starym Mieście, wokół kamienica, właściwie wręcz jakieś takie zamki i spadające ostro w dół uliczki. I to jest Targówek. I chodzimy po tym Targówku i się dziwujemy, ale to jest Targówek. To są trzy przystanki od centrum. Właśnie to jest centrum, jakieś nagle się zrobiło. To jest jakaś niezwykłość, która się pojawia. Jak to we śnie czasami bywa. Ale przecież niekoniecznie. To nie musi być sen. To może być jeszcze coś innego. To jest, odnosząc się do tego do dzisiejszego dnia, do Święta Trzech Króli, to ja myślę, że to jest właśnie to jest coś, co jest w nas dzieckiem, co jest naszym kontaktem z cudownością, z niezwykłością. I to może być właśnie sen. Jakoś mi się tak dzieje i dlatego ten temat też państwu zaproponowałem, no, z okazji tego święta, ale też z tego powodu, że właśnie tych snów mam co niemiarę. Właśnie co noc przychodzi do mnie coś takiego dziwnego, co mnie zaprasza do jakiegoś ukrytego pokoju i daje mi klucz do wejścia tam. Nie wiem, co to znaczy, ale wiem, że to jest coś takiego, co przepełnia ogromną radością. No i budzę się właściwie, jeszcze by się chciało, no ale być może jutro przyjdzie taki sen kolejny. Więc tych dróg jest bardzo wiele. A ta kraina niezwykłości, cudowności jest w nas ukryta. Widzimy ją od czasu do czasu, nam przebłyskuje. Otwieramy ten pokój i jesteśmy. No i dlatego warto żyć. Zapraszam państwa i słucham opowieści. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Rybałszko puszcza, rośliny się chwieją, oj, bataku osaki ga yureteru kashiku konwa Bodaiju Za pan burzy Niebo się kołysze w stawie Pełne kwiatów lipy Pełne kwiatów lipy Nie ma już kopuszcza, roślin się chwieją Oj, popędził Kazik tą motorówką Ryba już kopuszcza, roślin się chwieją coś dziwnego z bardzo dziwnej płyty, którą ja bardzo lubię. Płyta Haiku. I właśnie to też jest taki kluczyk do jakiegoś dziwnego pokoju. To jest Dariusz Brzuskiewicz i jego przyjaciele Stanisław Sojka i to haiku tłumaczone na japoński, zdaje się, mam nadzieję, wiernie. Zresztą wszystko jedno, czy wiernie, czy niewiernie. Ale właśnie to chyba, to też jest ta droga. No na przykład właśnie pisze pani Agata z Bielska Białej, która często pisze i bardzo piękne listy. Bardzo dziękuję za wszystkie. Dzień dobry. To właśnie moje przenikające się światy i nigdy nie wiem, który jest prawdziwy, a który zaczarowany. I tak naprawdę ta wiedza nie jest mi wcale potrzebna. Pamiętam zaczarowany świat mojego dzieciństwa i czasami udaje mi się być częścią tej magii w życiu moich Mikołajków. Agata nas pozdrawia wraz z Mikołajami, Franek, Witek, Jasiek i Szałwia. Jak ładnie. No to może jeszcze, bo tam jest jeszcze następny kawałek, taki dziwny na tej płycie. Też tam bohaterem jest Kazik, ale również bohaterem jest Mickiewicz. Kolegował z tym Mickiewiczem, czego w końcu z roboty wyrzucili i od dziadów wyzwali. Franek tak się kolegował z tym Mickiewiczem, czego w końcu z roboty wyrzucili i od dziadów wyzwali, i od dziadów wyzwali. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. A Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. Franek tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili i od dziadów wyzwali, i od dziadów wyzwali. Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. Adam Mickiewicz nie ruszył ziemi ani słońca. Thank you. dopadnie, a potem dostawi do chłu. Tak się chciałem grać na inne nowe obchody. Tak ten się nie mam na nagrody. Tak się nie mam na mnie. Tak się nie mam na mnie.